Tamam mı? Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen hafta Karagöz ve Karagiozis'in evrilmesini konuşmuştuk. Birbirimizle, konuğumuz yoktu. Bu hafta epey geriye gidiyoruz. Toplumsal Tarih'in 152. sayısında yer alan Muzaffer Şerif'in Türkiye Yılları adlı yazısıyla Sertan Batur'u ağırlıyoruz. Neden bu kadar geriye gittik? Çünkü Sertan'ı Türkiye'de yakalamak çok kolay değil. Bulur bulmaz da Fikri Takip'e çağırdık. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sertan'cığım, hoş geldin. Sertan Batur Viyana Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde doktora yapıyor. Türkiye'de psikoloji tarihi çalışıyor. 152. Toplumsal Tarih'te Muzaffer Şerif'in Türkiye Yılları başlıklı yazısından başka Ersin Aslı Türk'le beraber İletişim Yayınları'ndan çıkan Muzaffer Şerif'e Armağan kitabını hazırladılar. Başka yazarlarla birlikte Sertan'ın ve Ersin'in de bu kitapta makaleleri var. Şimdi yazından Ziya Gökalp'ten etkilendiğini anlıyoruz Muzaffer Şerif'in. Neden böyle başlıyorum? Çünkü istiyorum ki önce bir kısa biyografiyle başlayalım ki bir temel oluşsun program için dinleyiciler açısından. Zira gençliğinde etkilendiği milliyetçilik belki Ödemiş doğumlu olup Yunan işgalini yaşamasıyla da ilintilidir diye bir bağlantı kuruyorum sana ve sözü sana bırakıyorum. Evet, Muzaffer Şerif 1905'te doğuyor ve ilkokuldan hemen sonra İzmir International College'a gidiyor. Bu yaklaşık olarak 1916 olsa gerek. Ve Muzaffer Şerif savaş yıllarında ilk defa International College'a gidiyor. Orada bir anlatıya göre Ödemiş'ten tehcir edilen Ermenilere tanık oluyor. Hı. Yaklaşık 1500 kadar Ermeni tehcir ediliyor. Yine Muzaffer Şerif'in çocukluk yıllarında Dünya Savaşı bitiyor. İzmir'in ve Ege bölgesinin işgali başlıyor. Kendisinin daha sonra anlattığına göre bir Yunan askeri tarafından sündürülmekten mucize eseri kurtuluyor. Asker son anda sündürülmekten vazgeçiyor bunu. Şeyi bilmiyoruz ama değil mi? Ailesi Ödemiş'ten başka yere gidiyor mu, kaçıyor mu, onları biliyor muyuz? Ailesi bildiğim kadarıyla Ödemiş'te kalıyor. Muzaffer Şerif ama bütün bu süreci okulda geçiriyor. Okul yatılı bir okul. Bütün süreci okulda geçiriyor. Ve daha sonra tabii sadece Yunan işgali değil, bu sefer Türk birliklerinin bölgeyi yeniden ele geçirme sürecinde yaşıyor. Tabii o dönemde sadece düzenli ordu yok, çeteler var. Çetelerin orada yaptığı bir takım muamelelere tanık oluyor. İşte bölgedeki Ermeni ve Rumlara yönelik bir takım muamelelere tanık oluyor. Bölgede yaşayan Hristiyan azınlıklar Türk ordusu yaklaşırken okul binasına sığınıyor. Ona tanık oluyor. Orada tabii misyoner okulu, okuldaki öğretmenlerin bir yardım kampanyası var azınlıklara yönelik. Ona tanık oluyor. Tabii bunun hemen üzerine Osmanlı'nın son bulması, Cumhuriyet'in kurulması o sürece tanık oluyor. Ve kendisini de daha sonra anlattığı kadarıyla tabii bu milliyetçilikten alabildiğini etkileniyor. Ve 1924'te okulu bitirdiğinde Niyazi Berkes örneğin ilk karşılaşmasını Ziya Gökalp'in mezarının başında diye hatırlar. Ziya Gökalp'in ölümünden sonra Ziya Gökalp'in mezarının başında ateşli bir konuşma yaparken gördüğünü söyler Niyazi Berkes Muzaffer Şerif'i. Ve konuşmasının içeriğinin ırkçılık ve Turancılık dolu olduğunu söyler. Yine Muzaffer Şerif'le aynı dönemde Amerika'da olan Hüsnü Cırıtlı ile ben görüşmüştüm. Onun da söylediği, daha sonra savunduğu düşüncelerin tam tersi düşünceleri savunurdu Amerika'dayken demişti. O dönemde milliyetçilikten etkilenmiş, Ziya Gökalp'ten etkilenmiş, gayet Turancı, genç bir öğrenci olarak İstanbul'a geliyor 24'te. Darülfünun'da felsefe okumak üzere. Buradan da 1928'de mezun oluyor ve 1929'da Harvard'a gidiyor değil mi? Harvard'a gidiyor. 1929'da Harvard Üniversitesi'ne gidiyor. Tam büyük krizin başladığı günlerde Harvard'da oluyor. Düşünsel bir takım değişiklikler o Harvard'dan başlıyor, Marksizmle tanışması. Şimdi benim anladığım kadarıyla şöyle, 1929'da Harvard'a gidip 32'ye kadar orada kalıyor. 32'de oradaki eğitimini bitirip tekrar Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye dönerken yalnız Avrupa'da kısa bir tur yapıyor. Fransa, İsviçre, Almanya. Almanya'da Wolfgang Töller diye bir Gestalt psikolojisinin önemli bir ismi var. Onun derslerini takip ediyor. O dönemde Amerika'daki hocalarına yazdığı mektuplardan anladığımız aslında çok da politik olarak bakmamakla birlikte meseleye, örneğin Nazizmin yükselişinden, oradaki kitle hareketlerinden etkileniyor. Zaten sosyal psikoloji ilgisi Harvard'da başlıyor. Ve oradaki kitle hareketleri, Avrupa'daki hızlı değişim Muzaffer Şerif'i etkiliyor. Mesela Nazizmin yükselişinden genellikle olumsuz bahsetmiyor. Tam tersine bu kadar büyük kitle hareketlerine tanık olmaktan dolayı heyecanlanmış bir şekilde bahsediyor. Yani daha o yıllarda Muzaffer Şerif'in çok politik bir tutumu olduğunu, en azından sol bir tutumu olduğunu düşünmüyorum. Daha sonra ama 33'te yeniden Harvard'a dönüyor. Bu sefer doktora yapmak üzere. O dönemde Amerikan psikolojisi içinde Amerikan psikologlar arasında sosyalistler var. Ağırlıklı olarak bunlar Marksist değiller ama ağırlıklı olarak reformcu sosyalist anlayış daha var. İşte John Dewey'in etkisi var, onun sosyalizmin etkisi var. Ve Muzaffer Şerif'in bulunduğu yerde Harvard'da kısa bir süre kalıp doktorasını Kolombiya'da, New York'ta tamamlıyor. Ve orada Social Frontier diye eğitim fakültesinde, oradaki eğitim bilimlerinde bir akımla tanışıyor Muzaffer Şerif. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra o akımla ilgili çok olumlu şeyler yazıyor. Dünyanın işte en ilerici pedagoji anlayışı vesaire diye bahsediyor onlardan. O akımın şöyle bir yanı var. Bunlar dergilerinde Troçli'nin yazılarına da yer veriyorlar ama aslında Marksist değiller. Esas olarak savundukları böyle Jefferson Jackson çizgisinde bir yeni Amerikan devrimi. Ama bu düşüncenin en önemli etkisi Muzaffer Şerif üzerinde. Bunlar yeni Amerikan devriminde öğretmenlerin önemli bir payı olacağını düşünüyorlar. Toplumun eğitilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve aslında bu tam da Türkiye'de Kemalistlerin yapmaya çalıştığı toplumu eğitim yoluyla inşa etme düşüncesiyle de örtüşüyor. Muzaffer Şerif bundan çok etkileniyor. Muzaffer Şerif bu ikinci Harvard oturumunda belki Marksizmle tanışmış olabilir ama Türkiye'deki daha sonraki ilk yazılarında o Marksizm etkisini çok fazla görmek mümkün değil. Onu doktora tezinde de görmek çok mümkün değil. Bence Marksizmle tanışması daha çok Türkiye'ye döndükten sonra Hilmi Ziya Ülken, Beyce Boran gibi isimlerle tanışması üzerinden oluyor. Peki Türkiye'ye döndükten sonra o dönüşünde ne kadar kalıyor? Yani o Beyce Hanımlarla, Niyazi Berkes'le falan tanışması zamanında o hangi dönüşü ne kadar kalıyor? Yurt ve dünya o zaman mı çıkıyor? Şimdi 1936'da dönüyor Muzaffer Şerif Türkiye'ye ve aslında bu kesin bir dönüş. Yani tekrar Türkiye'yi terk etmek niyeti olmadan 1936'da dönüyor. Gazi Enstitüsü'nde çalışmaya başlıyor yeniden. 1939'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne geçiyor. 36'da döndükten sonra o dönemde Hilmi Ziya Ülken'de bir irtibatı var. İnsan Dergisi'nde yazmaya başlıyor. İlk dönem ilk yazdığı yazılar daha çok işte Ülkü Dergisi gibi, Yücel Dergisi gibi biraz da ya CHP'nin doğrudan yayınları ya da CHP'ye yakın yayınlar. O ilk dönemde yazdığı şeylerde zaten genellikle Kemalizmin ilkelerinin ne kadar toplumu ileriye götürdüğüne dair yazıları var. Daha o dönemde de çok böyle soldan etkilenmişliği değil. Biraz İnsan Dergisi'yle başlıyor mesela. Ve işte 1945'e kadar Türkiye'de bir şekilde devam ediyor. Hem çalışmalarını hem mücadelesini. Bu Yurt ve Dünya dergisiyle ilişkisinin yoğunluğu nasıl bir şey? Şimdi aslında Muzaffer Şerif'in Yurt ve Dünya ile çok doğrudan bir bağlantısı yok. Yurt ve Dünya'da sanıyorum yayınlanmış bir tane yazısı var. Bir ya da iki tane yazısı var. Ama tabii savaşın yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'de Alman etkisinin artmasıyla birlikte Ankara'daki akademik ortamda öğrenciler arasında ve öğretim üyeleri arasında kutuplaşmalar başlıyor. Ve Muzaffer Şerif'in o dönemde ilişkide olduğu isimler işte Beyce Boran, Niyazi Berkes, Pertev Nail Boratav, Adnan Cemcil gibi isimler. Bunlar Ankara'da geniş bir sol çevre oluşturuyorlar. Bu çevre içinde farklı yaklaşımlar var tabii ki. Yurt ve Dünya bu çevrenin ilk projesi ama Muzaffer Şerif biraz uzak duruyor bu projeye. Beyce Boran içinde olmakla birlikte Muzaffer Şerif sanki biraz dışarıdan destekliyormuş gibi. O şeydeki Yurt ve Dünya'da tek yazısı mı var dedin? Bir ya da iki, yani bir tane yazısı olması lazım. Neyle ilgili? Bildiğim kadarıyla ırk psikolojisiyle ilgili öyle olması mi lazım. Peki o Yurt ve Dünya ilerledikçe işte senin makaleden biliyoruz Behice Boran'la kendisi Muzaffer Şerif bir tarafta kalıyor. Niyazi Berkes'le Niyazi Berkesli adı aklıma geldi. Pertev Naili Boratov yani bir şey oluyor, bir ayrılık oluyor. Bunun şeyi nedir, bunun özü nedir, neden farklılaşıyorlar? Şimdi bu ayrım 1943'te yaşanıyor. Adımlar dairesine çıkartmaya başlıyor Muzaffer Şerif ile Beyce Boran. 43'te yaşanıyor bu ayrım. Bu ayrımın şöyle bir özelliği var. Şimdi aslında Niyazi Merkez ve Pertev Naili Boratav'dan başından itibaren biraz farklı Beyce Boran'la Muzaffer Şerif. Bu farklılığın sanıyorum başladığı nokta İnsan Dergisi ile ilişkileri, Hilmi Ziya Ülken'le ilişkileri. Hilmi Ziya Ülken felsefenin, sosyolojinin, psikolojinin her alanında yazılar yazmaya çalışan bir adam. Çok ansiklopedik bilgisi olan bir adam. Ama özellikle Niyazi Merkez tarafından biraz hafife alınan, biraz alay alınan bir isim. Muzaffer Şerif ile Beyce Boran tam tersine Hilmi Ziya Ülken'e çok yakınlar. Ve yine Hilmi Ziya Ülken'in üzerinden Ziya Gökalp eleştirisi yapıyor Muzaffer Şerif ile Beyce Boran. Çünkü Ziya Gökalp'in işte hak yok görev var, birey yok toplum var anlayışı aslında soldan etkilenmiş, özellikle Amerika'daki Marksizm'den etkilenmiş isimler için çok kabul edilebilir bir şey değil. Muzaffer Şerif'in döneminin solcularından da farklı olarak aslında en fazla vurguladığı noktalardan bir tanesi bireyin farklılığı, bireyin özgürlüğü. Hı hı. Ve o noktada Niyazi Merkez ve Pertev Naili ile biraz zıt düşüyorlar, biraz karşı düşüyorlar. Niyazi Merkez Ziya Gökalp'in kitap yazılarını İngilizce'ye çevirir mesela. Çok daha yakındır Ziya Gökalp'e. Üçüncü bir ayrım noktası tabii yani kişisel meseleler de var. Hani onlara girmiyorum. Kişisel olarak birbirlerinden hoşlanmadıkları da anlaşılıyor anılarından. Üçüncü bir mesele ama önemli bir mesele 1943 yılında 1942 yılı civarında daha önce 1936'da Komintern'in kararıyla desantralize edilen Türkiye Komünist Partisi yeniden toparlanmaya başlıyor. Yeni il örgütleri kurulmaya başlanıyor. Daha merkezi bir teşkilat olmamakla birlikte. O dönemde Beyce Boran'ın biyografilerinde anlatıldığı kadarıyla, mesela Lokan Atılgan'ın kitabında anlatıldığı kadarıyla, Nail Çakıran'a dayanılarak yaptığı röportajlarda hem Beyce Boran hem Muzaffer Şerif hem 1942 döneminde partili olduğunu öğreniyoruz. Mesela Mihri Belli de, daha sonra onunla bir yazışmamız olmuştu. Mihri Belli de mesela bu iki dergi arasındaki farklılıklardan bahsederken Adımlar Dergisi'nin partiyle ilişkiler konusunda daha yürekli olduğunu söylemişti. Beyce Boran'ın daha sonra Uğur Mumcu ile yaptığı röportajda bahsettiği, işte ideolojik olarak daha iyi bir çizgide bir dergi çıkartmak istediklerini söylüyor bu ayrımla ilgili. Hani ideolojik olarak daha iyi bir dergi derken, örneğin Adımlar Dergisi'nde Zeki Baştımar'ın makaleleri yayınlanıyor. Bu yurt ve dünyada olmayan bir şey. Çünkü Niyazi Merkez Türkiye Komünist Partisi'ne mümkün mertebe uzak kalmaya çalışan bir isim. Tam tersine Beyce Boran'la Muzaffer Şerif'in partiyle çok yakın ilişkileri var. O yakın ilişkiyi Baştımar mı sağlıyor? Yani anlatılardan ve anılardan benim çıkarttığım sonuç bu. Yani büyük ihtimalle Zeki Baştımar tarafından partiyle ilişkilendiriliyorlar. Ama tabii partiyle ilişkilenmek derken çok da abartmamak lazım. Yani öyle merkezi bir parti örgütü yok. Öyle patır patır eylem yapan bir parti anlayışı yok. Parti dediğimiz şey işte 3-5 kişi bir araya gelecek. Bir okuma grubu yapacaklar. Marksist klasikleri okuyacaklar. Efendim dünya meselelerini tartışacaklar. Partiye aidat ödeyecekler. Olay bundan ibaret aslında. Daha devam etmeden müzik kısmına geçelim diyorum. Şimdi dün Sertan'la Muzaffer Şerif'in müzikle ilgisi ne ola ki acaba diye konuşurken Sertan dedi ki... Ben dedim ki Muzaffer Şerif'in Amerika'da yaptığı radyo çalışmaları vardır. Radyo psikolojisi çalışmaları vardır. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Radyosu'nun kurulması vesilesiyle de muhtelif dergilere yazdı. Ülkü ve Oluş dergilerine yazdı. Radyo psikolojisi yazıları vardır. Psikolojiden çok radyonun nasıl toplumun dönüştürülmesi için kullanılabileceğine ilişkin önerileri vardır. Ve mesela der ki radyoyu eğitim aracı olarak kullanabiliriz. Örneğin güzel Türkçeyi halk radyodan öğrenebilir. Bunun yanı sıra radyo halkın beğenilerini dönüştürmek için de kullanılabilir. Ve müzikle ilgili dertli Muzaffer Şerif. Türk müziği olamayacak, modern Türkiye'nin müziği olamayacak Alaturka müziğinin radyoda yayınlanması ayıptır. Hani bunun yerine modern Türkiye'nin müziği olabilecek klasik Batı müziğini radyolardan yayınlamak lazımdır der. Tam da bu noktada ben bugünün müzik programı için şunu seçtim. Cumhuriyet sonrası klasik müziğin ikinci kuşağı olan Bülent Arel, İlhan Osmanbaş ve İlhan Mimaroğlu'ndan besteler seçtim. Birkaç açıdan çok örtüştükleri yerler var. Birincisi yani işte artısıyla eksisiyle çağdaşlar. En yaşlıları Bülent Arel olmak kaydıyla. Hepsinin bir Amerika bağlantısı var. Yani az ya da çok gene. Hepsinin bir radyo bağlantı. Yani radyoya verdikleri önem anladığım kadarıyla çok benziyor. Fakat bence bunların ötesinde en önemli olan şey Türkiye'nin müziğinin ne olacağı. Yani herkes Amerika'da da bestelese, Türkiye'de de bestelese aslında bir şekilde o attıkları adım, o birinci kuşağa göre bana sorarsanız çok büyük bir adım. Ve Türkiye'nin müziği ne olacağı kendi açılarından verdikleri bir cevap var. Oluyor mu olmuyor mu ayrı bir tartışma konusu. Ama bunun için çok çabaladıkları çok açık. Hayal kırıklıkları olduğu da çok açık. Özellikle Bülent Arel'de anladığım kadarıyla. Ben ilk olarak İlhan Osmanbaş'la başlamak istiyorum. İlhan Osmanbaş'ın 3 klarnet ve piyano için 3 sanatından birincisini dinleyeceğiz. Bu 1962'de yapmış olduğu bir beste. Osmanbaş'la Bülent Arel Galatasaray'dan, ikisi de Galatasaray'dan mezun olmuşlar. Orhan Buryan Ufuklar Dergisi'ni çıkarırken ikisinin de öğretmenleri olmuş. Önce isterseniz besteyi dinleyelim. Emirhan Tuğga klarnette, Yuka Tada piyanoda. Sertan Batur'la Toplumsal Tarihin 152. sayısındaki yazısını, Muzaffer Şerif'in Türkiye Yılları yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi daha fazla ilerlemeden istersen Muzaffer Şerif'in yani psikoloji tarihi açısından neden önemli olduğunu artık konuşalım. Evet, Muzaffer Şerif özellikle 1930 35'te yazdığı doktora tezi Muzaffer Şeref'e çok önemli bir yer kazandırıyor. Amerikan sosyal psikolojisi içinde ve dolayısıyla dünya sosyal psikolojisi içinde. Muzaffer Şeref çok önemli insanlardan ders alıyor aslında. Harvard ve Columbia'da çok önemli insanlarla bir arada çalışıyor. Sadece hocaları değil aynı zamanda sınıf arkadaşları da birlikte ders gördüğü insanlar da daha sonra Amerikan psikolojisinde çok önemli yerlere geliyorlar. Ve Muzaffer Şeref'in 35'te ilk tezi, 36'da sosyal kuralların psikolojisi adıyla basılıyor. Yani İngilizcesi tabii basılıyor. Ve Muzaffer Şeref de o çalışmasıyla daha ilk çalışması sayılır. İlk önemli çalışması sayılır. O çalışmasıyla hem yöntemsel olarak hem de kullandığı kavramlar itibariyle Amerikan sosyal psikolojisinde önemli bir yer kazanıyor. Daha kitabın yayınlanmasından kısa bir süre sonra kitap en fazla alıntılanan kitaplardan bir tanesi haline oluyor. Ve Muzaffer Şeref'in yaptığı otokinetik etki deneyi bir sürü farklı bağlamda tekrar yapılıyor. Ve Muzaffer Şeref'in kavramları, referans noktası, aidiyet grubu gibi kavramları Amerikan sosyal psikolojisini köklü olarak etkiliyor. Ve Muzaffer Şeref daha doktorasını bitirdikten bir iki yıl sonra yaptığı çalışmalar itibariyle klasikleşiyor. Yani Türkiye'ye geldiğinde Muzaffer Şeref aslında dünya psikolojisi içinde önemli isimlerden bir tanesi. Şimdi 1943'te önemli kitabı Irk Psikolojisi'ni yayınlıyor. Kitaptaki makalende bu ırk psikolojisiyle ilgisini faşizm karşıtlığıyla ilişkilendiriyorsun bir şekilde. O zaman herhalde şeyi de konuşmak gerekiyor. Nasıl bir ortamda yazıyor? Yani hem Avrupa'nın içinde bulunduğu durum açısından soruyorum hem de o dönemin sol muhalefeti yani TKP açısından da konuşmak gerekiyor herhalde bu kitabı. Şimdi Muzaffer Şeref'in aslında Türkiye yıllarında yazdığı diğer yazılara da Adımlar, İnsan Dergisi vesaire oralarda yazdığı yazılara da genel olarak baktığımızda Muzaffer Şeref'in en önemli meselelerden bir tanesi zaten Avrupa'da yükselen faşizm. Muzaffer Şeref tabii sadece Avrupa'da yükselen faşizm değil, onun Türkiye'deki yankıları tabii ki. Muzaffer Şeref'in o dönemde benim çok tutarlı bulduğum bir çizgisi var. Batılılaşma meselesini mesela Muzaffer Şeref ele alırken ki Muzaffer Şeref bir teknoloji hayranıdır, bilim hayranıdır, gerçek anlamda bir batılılaşma yanlısıdır. Örneğin bizi intizama sokan otobüsler diye bir yazısı vardır. Otobüsün kullanılmasında nasıl toplumu dakikleştirmeye başladığını, nasıl insanların zaman kavramını değiştirdiğini, nasıl hepimizi disipline ettiğini överek anlatır. Ama batılılaşmayı düşünürken Muzaffer Şeref sürekli şunu vurgular. Batı dediğimiz şey yekpare bir bütün değil. Batı kendi içinde sınıf çelişkileri olan, kendi içinde iktidar çelişkileri olan, kendi içinde ilerici ve gerici akımları olan karmaşık bir yapı. Ve hani biz hangi batıyı örnek almalıyız diye sorulduğunda Muzaffer Şeref açıkça aydınlanmacı değerlere sahip çıkar. Açıkça sosyalist değerlere sahip çıkar. Ve ısrarla faşizmin ya da faşist kavramların Türkiye'ye ithalinin karşısında durur. Bu noktada Adımlar'da yazdığı yazılarda mesela üç önemli mesele vardır. Bir tanesi ilericilik ve gericilik meselesi. Bu noktada mesela insan doğasının ne olduğuna dair şeyler söyleyen düşünceleri gerici olarak nitelendirir ve insan doğasıyla toplum arasında, toplumsal yapı arasında çok içsel bir bağ olduğunu söyler. İkincisi o dönemin sağ akımları arasında kuvvetli olan kültür otarşisi meselesi. Bizim batı kültürüne ihtiyacımız yok, özümüze dönmeliyiz, Orta Asya'ya dönmeliyiz diyen düşüncelere karşı. Dünyada yalıtılmış bir kültürün, evrensel olmayan bir kültürün var olamayacağını, evrensel olmayan bir kültürün çürümeye mahkum olduğunu söyleyen çalışmaları vardır. Yine tabii faşist literatürün seçkin adam vesaire üstün insan gibi teorilerine karşı çıkar. Ve üçüncü olarak da en önemli nokta ırk psikolojisi meselesidir. Çünkü o dönemde Türkiye'de birbirinin ardı sıra kısmen de Alman destekli ırkçı dergiler yayınlanmaya başlanır. Irkçı Turancı dergiler yayınlanmaya başlanır. Ve buralarda özellikle Nazizmin de etkisiyle, Almanya'daki uygulamaların da etkisiyle, ırkın, Türk ırkının arılığını korumaya yönelik öneriler, Türk ırkının başka ırklarla karışmasının nasıl milleti çürümeye götüreceğine yönelik bir takım teoriler yayınlanır. Ve bu teoriler dönemin bilimi itibariyle de bütün dünyada ciddi ciddi gerçekten bilimselmiş gibi tartışılan teoriler. Muzaffer Şerif ırk psikolojisini biraz bu bağlamda yazıyor. Ama bu bağlamın ötesinde Muzaffer Şerif'in ırk psikolojisiyle o kitaptan 2-3 ay sonra yayınlanan Faris Erkman'ın adıyla yayınlanan ama aslen Reşat Fuat Barener tarafından yazılan En Büyük Tehlike kitabı, broşürü arasında önemli ortaklıklar olduğunu düşünüyorum ben. Her ikisinin de Türkiye'deki ırkçılığa bakışı Muzaffer Şerif'in deyimiyle mahçeri şüpheli bir ithalat malı olduğu düşüncesidir. Çünkü aslında doğrudur da bu. Yani Türkiye'de ırkçılık zaten Türk ırkçılığı aslında bir batı ürünüdür. ve aslında ben Muzaffer Şerif'in kitabının, ki aslında kitabın bir orijinalitesi yoktur. Muzaffer Şerif'in 1935'te gördüğü Otto Kernberg'ün derslerinden derlediği ve bir iki yine batılı yazarın kitaplarından derlediği notlardır aslında. Ama Muzaffer Şerif'in kitabın önemi aslında o Faris Erkman'ın kitabıyla aynı dönemde yayınlanması. Türkiye Komünist Partisi'nin özellikle Almanya savaşı kaybetmeye başladığı bir dönemde, Kızıl Ordu'nun doğuda ilerlediği bir dönemde ırkçılık karşıtı bir atak yaptığı bir dönemde, ırkçılığa açık açık yüklendiği bir dönemde Muzaffer Şerif de orada bence parti çizgisine kendince bir katkı koymaya çalışıyor ve Batı biliminin ırkçılık karşıtı literatürünü Türkçe'ye aktarıyor. Bu gördüğü tepkiler nasıl? Irk psikolojisinin. Irk psikolojisi ırk psikolojisi bir miktar şeyin gölgesinde kalıyor. En Büyük Tehlike'nin gölgesinde kalıyor. Çünkü En Büyük Tehlike gerçekten ırkçı camiada büyük bir infial yaratıyor. Yani tam da oraya geçmeden onunla ilişkili bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şimdi 1944 yılında artık İkinci Dünya Savaşı'nın yönü değişmiş. Yani artık Stalingrad olmuş ve Sovyet ordusu senin de belirttiğin gibi Berlin'de son bulacak saldırısına başlamış. Ama Türkiye'de ırkçı akım hala etkinliği devam ediyor. Nihal Atsız'ın başını çektiği işte ırkçı hareket var. Bu Şerif'in de içinde bulunduğu bir grupla ilgili Atsız'ın mektubu var. Sanıyorum onun da tutuklanmasına varacak olan süreç o mektupla başlıyor. Bununla bağlayıp anlatabilir misin Pelin'in sorusunu? Şimdi tabii 1943'ün yani ırk psikolojisinin yayınlandığı senenin hem dünya açısından hem Türkiye açısından önemli dönüm noktası. En azından Türkiye'de sol hareket açısından bir dönüm noktası olduğunu düşünmek lazım. 43'te Türkiye Komünist Partisi yeniden toparlanmaya başlıyor ve bu sefer arka arkaya çıkarttığı broşürlerle daha atak, daha ofensif bir politikaya girişiyor ve merkezleşmeye başlıyor. Bir taraftan da savaşın yönünün değişmesiyle birlikte tabii aslında ırkçılığın hegemonik gücü azalmaya başlıyor Türkiye'de. Şimdi 44 yılına gelindiğinde aslında mesele Nihal Atsız'ın mektubuyla başlamıyor. Mesela Şubat ayında Yedek Subay Okulu'ndaki bir öğrencinin Ziya Nur Erün'ün TKP bülteniyle yakalanmasıyla başlıyor. Şimdi bunun üzerine bir TKP tutuklamaları başlıyor. Tam bunun ama birkaç gün sonrasında Mart ve Nisan aylarında da Nihal Atsız Başvekili Saraçoğlu'na açık mektup adıyla iki mektup yayınlıyor kendi dergisinde. Nihal Atsız'ın böyle bir çıkış yapmasının bir anlamı var. Çünkü artık 1944'de gelindiğinde ırkçılık hem hegemonik olarak gücünü kaybetmiş durumda hem de Almanya'nın savaşı kaybedeceği açık. Türkiye'nin dolayısıyla, Türkiye'nin yönetenlerinin dolayısıyla yeni kurulacak dünya sisteminde kendine bir yer bulması lazım. Ama Türkiye'nin o anlamda mazisi de kirli. İşte Bakü planı gibi projelerle Sovyetlerle ilişkisi alabildiğine bozulmuş durumda. Bir şekilde Boğazlardan Alman savaş gemilerinin gizli saklı geçmesini sağladığı gerekçesiyle Batılı müttefik devletlerle arası açılmış durumda. Türkiye güvenilmez bir ülke konumunda. Dolayısıyla ırkçılığı devlet eliyle destekleme politikasının artık yavaş yavaş eskidiğini görmek mümkün. Nitekim 1944'ün 19 Mayıs'ında İsmet İnönü ırkçılığa ve Turancılığa karşı açık bir saldırıda bulunuyor 19 Mayıs konuşmasında ve bunun arkasından ırkçılar ve Turancılar da tutuklanıyor. Ama bunun hemen öncesinde Mart 1944'te o Şubat'ta başlayan tutuklamalar kapsamında Muzaffer Şerif'in de aralarında bulunduğu birkaç kişi Ankara'da tutuklanıyor. 44 hem Türkiye Komünist Partisi'ne yönelik en şiddetli saldırıların yapıldığı bir dönemdir ki devlet burada bence yeni oluşacak denge politikasında Türkiye'nin asla ve asla Sovyetler Birliği'ne yakınlaşmayacağının mesajını vermeye çalışıyor. Ama bir taraftan da ırkçıları da içeri atarak veyahut da işkenceden geçirerek aslında batıya yanaşmanın yollarını da açıyor. Yeni dünya düzeninde yerini almaya çalışıyor. Şimdi bir soracak mıydın? Yok, ben tamam. Tam ben gene müzikten devam ediyorum. Şimdi 44 deyince durdurdum bir şekilde. Osman Baş'tan devam edeyim. Osman Baş 1921'de doğuyor. Saygun, Alnar ve Erkin'in öğrencisi. 44'te ilk yapıtlarını veriyor. Bunun ilki Nazım'ın bir şiiri üzerine bir koro besteliyor. Koro için bir parça besteliyor. Ve Valeri'nin bir şiiri üzerine bir lead besteliyor. Mimaroğlu ise 1926 doğumlu Mimar Kemalettin'in oğlu. O da 1959'da New York'a yerleşiyor ve bütün o öncü müzik anlayışı aslında Amerika'da olduğu yıllarda. Şimdi Mimaroğlu'ndan bir parça dinleyeceğiz. Provocations. Sertan Batur'la Muzaffer Şerif'in Türkiye Yılları yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Muzaffer Şerif'in kısada bir tutukluluk dönemi var. Bu dönem nasıl oluyor ve nasıl sonuçlanıyor? Evet, Muzaffer Şerif Türkiye Komünist Partisi'ne yönelik tutuklamalar kapsamında Mart ayında 1944'ün 19 Mart'ında yanında Nabi Dinçer, Asım Akşar ve Seferay Tekin ve Nezih Fıratlı olmak üzere tutuklanıyor. 4 hafta kadar tutuklu kalıyor. Hatta daha sonra Osman Yüksel dönemin ırkçı öğrencilerinden bir tanesi, daha sonra milletvekili olan bir şahıs, bu jandarmaya gidip kendisinin bizzat ihbar ettiğini yazıyor övünerek. 12 Nisan'da Muzaffer Şerif serbest kalıyor ama Muzaffer Şerif... İlk çıkan Muzaffer Şerif galiba, değil mi? Diğerleriyle birlikte gözaltına alındığı kişilerle birlikte bir gözaltına alınmalarına yönelik bir itiraz mektubu yazıyorlar. Ve 12 Nisan'da serbest bırakılıyorlar. Lakin Muzaffer Şerif'in ismi bir şekilde Komünist Partisi davasının iddianamesinde yer almıyor. Diğer isimler iddianamede yer alıyor. Yalnız hatırladığım kadarıyla hiçbirisi ceza almıyor. Yine Muzaffer Şerif'le irtibatlı olan Beyce Bora'nın adı davada kesinlikle geçmiyor. Ve Zeki Başdımar'ın adı geçmekle birlikte Zeki Başdımar da ceza almadan beraat ediyor bildiğim kadarıyla 44 tutuklamalarından. Muzaffer Şerif 4 haftalık bir tutukluluk yaşıyor. Biraz da anladığım kadarıyla rahat yaşıyor. Kendisinin daha sonraki yıllarda kızların anlattığı kadarıyla işte kütüphane gibi bir yerde çalışmasına izin verildiğinden bahsediliyor. Ve yine öğrencilerin anlattığı kadarıyla daha sonra yapacağı çalışmaların taslaklarını hazırlıyor gözaltında bulunduğu sürece. Az evvel program hazırlanırken konuşmuştuk. Bir de Amerika'da bıraktığı bir intiba var ya, orada bıraktığı arkadaşları, hocaları falan var. Onlar da galiba belli bir baskı oluşturuyor mu? Tabii, yani Muzaffer Şerif'in serbest bırakılmasına ilişkin bir takım rivayetler vardır. Yani bunlar hani bir tanesi rivayet değil tabii ki. Muzaffer Şerif'in tutuklandığı Amerika'da duyuluyor. Ve tabii Amerika'daki hocaları, arkadaşları, diğer öğretim üyeleri, hani zaten Muzaffer Şerif dünya çapında bir isim. Türkiye'de bu tür bir baskıya maruz kalmasına çok da seyirci kalmak istemiyorlar. Ve bu isimler de genellikle aslında Amerika ölçütünde sola yakın isimler, en azından liberal isimler. Ve bir inisiyatif oluşturarak Muzaffer Şerif'in Amerika'ya getirilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bir başka rivayet daha vardır. Muzaffer Şerif'in abisi Mutahhar Şerif, yine kendisi de ödemişti olan dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'yla arkadaştır. Hani Niyazi Berkes kitabında anılarında biraz Muzaffer Şerif'i suçlayarak da burada bir şaibe olduğundan bahseder. Muzaffer Şerif'in dışarı çıkartılmasında onların parmağı olduğundan bahseder. Yani bunlar tabii şey, bunlar tabii rivayet. Yani ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Muzaffer Şerif ne kadar kimle ne anlaşma yapmıştı, bunları bilmek mümkün değil. Bunlar biraz da dedikodu bence. Lakin Muzaffer Şerif'in çıktıktan sonra yine öğrencilerinin anılarına dayanarak depresyona girdiğini söylemek mümkün. Belki de Muzaffer Şerif'in yurt dışına çıkmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Muzaffer Şerif hayatının sonraki döneminde de sık sık manik depresif problemler yaşayan bir adam. Hatta bunun için psikiyatrik tedavi gören bir adam. Ve Türkiye'deki dönemine ilişkin anlatılarda benim denk geldiğim en önemli depresyon dönemi tutukluluk sonrası dönem. Tabii 44 tutuklamaların aslında Muzaffer Şerif nasıl yaşamıştır, hani biraz da rahat yaşadığı düşünülüyor, nasıl yaşamıştır bilinmez ama örneğin İstanbul'daki işkencelerde Hasan Basri Alp'in öldürülmesi ya da intihar etmesi gibi, hani çok yoğun işkencelerin yaşandığı bir tutuklanma, belki de TKP tarihinde o güne kadar yaşanan en şiddetli işkencelerin olduğu bir dönem. Muzaffer Şerif'in tabii buradan nasıl etkilendiği biraz, hani kişi olarak bundan nasıl etkilendiği biraz düşünülmesi gereken bir şey. O Ankara'da tutuklanıyor değil mi? Ankara'da tutuklanıyor. Ve anladığım kadarıyla işlenceden falan geçmiyor. Yani tabii işlence ne demek, o ayrı bir tartışma ama. Ve tabii şey var, yani dünya çapında bir isim Muzaffer Şerif. Türkiye'de yaptığı bir yığın çalışma var. Ve Türkiye'ye yönelik de çok çalışmaları var. Anadolu'yu köy köy dolaşmış araştırmacılardan bir tanesi. Binlerce çocukla yaptığı görüşmeler var, gençlerle yaptığı görüşmeler var. Hani bunun karşılığında tabii Bu tür bir muameleye görmenin, böyle bir muamele görmenin de herhalde bir kırıklığı var Muzaffer Şerif'in üzerinde. Nitekim Muzaffer Şerif bu sürecin sonunda Amerika'daki arkadaşlarının da vesilesiyle bir burs buluyor. Amerikan bursu buluyor ve 45'in ilk günlerinde, Ocak ayının başlarında Türkiye'den ayrılıyor. Bir Amerikan askeri uçağı ile Mısır üzerinden Amerika'ya geliyor. Şimdi 1945 Türkiye ile ilişkisine fiziken koptuğu yıl anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi Mete Çetikoğlu sizin hazırladığınız kitapta bu gidişi yorumlarken bunun mesleki bir hırsla ilgisi olmadığını, yani birkaç şey sıralıyor arka arkaya. Bunlardan biri de mesleki hırsla ilgisi olmadığını. Çünkü her koşulda çok önemli bir sosyal psikolog olduğunu söylüyor. Yani ha Türkiye'de kalmış, Amerika'da kalmış. Mesleki açısından bir fark yok. Öyle bir durum ki diyor, yani burada kalamaz ama geri de dönemez. Yani Türkiye'de kalamaz, Amerika'dan da buraya geri dönemez. Yaşadığı ve belli ki bir türlü barışamadığı değişim, onun cümlesini okuyorum. Yaşadığı ve belli ki bir türlü barışamadığı değişim çarpıcıdır diyor. Şimdi bu bana çok ilginç geldi. Ne kastettiğini ben çok anlamadım. Yani sonuçta senin kadar şey değilim bu konuyla ilgili ama yani diğer okuduğum şeylerle birleştirip çok anlamadım. İstersen Amerika yıllarını ve bir şekilde SH ile yazılan Muzaffer Şerif'e dönüşme sürecini konuşalım. Konuşurken belki Mete Çetin de ne demek istediğini çıkarırız bir yerinden. Şimdi aslında Muzaffer Şerif'in adının SH ile yazılması bu Türkiye'de çok nasıl diyeyim çok söylenilen bir şeydir. Yani Amerika'ya gitti, ismini değiştirdi ve o şekilde kaldı. Aslında Muzaffer Şerif'in adı İzmir'deki kolejdeki yıllarından itibaren aslında SH ile yazılır. Muzaffer Şerif İngilizce yazılarında herhalde sanıyorum dönemin matbaa teknolojisinde Ş harfini okutabilmek amacıyla İngilizce yazılarını öyle imzalar ve doktora tezi de öyle imzalıdır. Ama Muzaffer Şerif'in gerçekten Türkiye ile Marksist, Komünist Partisi ile ilişkili sosyal bilimci Muzaffer Şerif'ten Amerikalı sosyal psikolog Muzaffer Şerif'e dönüştüğünü görmek mümkün. Bu dönüşümde birkaç şeyin payı var. Birincisi Muzaffer Şerif Türkiye'den giderken aslında temelli gitmek gibi bir niyeti yok. Sadece yaşadığı ortamdan muhtemelen bir miktar uzaklaşmaya çalışıyor. Özellikle Türkiye'de her şey toz duman. Herkes tutuklanıyor. Böyle bir tutuklanma süreci yaşanıyor. Anladığım kadarıyla bir miktar uzak kalmayı düşünüyor. Çünkü o süreç daha sonra devam edecek. Yani Hasan Ali Yücel üzerindeki baskılar, 1947'de dil tarih coğrafya olayları, Türkiye uzunca bir süre Türkiye'deki akademisyenler rahat yüzü görmeyecekler zaten. Muzaffer Şerif 45'te gidiyor. 1947 Eylül'ünde hatta dönmeyi planlıyor. Seyahat acentesinden biletini alıyor. Türkiye'ye dönüş hazırlıkları var. Ama bu dönemde Amerika'daki Türk elçiliğinden aldığı bir mektup var. O dönemde memurlar yasasının bir maddesine göre yabancı vatandaşlarıyla evli kişilerin Türkiye'de memur olamayacakları, dolayısıyla öğretim üyesi de olamayacaklarına dair bir yasa var. Muzaffer Şerif bu yasa maddesini bilmediğini söylüyor. Ama Muzaffer Şerif 45'te Amerika'ya gittikten birkaç ay sonrasında üniversitedeki çalışmaları sırasında Carolyn Wood'la tanışıyor. Carolyn Wood o dönemde Muzaffer Şerif'in asistanı. Ve tanıştıktan bir 3 ay sonra evleniyorlar. Ve 1947 başlarında Muzaffer Şerif'in evlendiğine dair havadisler Ankara'ya ulaşıyor ve Büyükelçilik'ten bunun araştırılması isteniyor. Ve Muzaffer Şerif Büyükelçiliğe yazdığı yazıda evet yani bir Amerikalı ile evlendim ama bunun bir suç olduğunu bilmiyordum diyor. Nitekim son dönemde yapılan Donald Root'un yaptığı, Muzaffer Şerif'in öğrencilerinden yaptığı arşiv çalışmalarından da ortaya çıkan Muzaffer Şerif'in büyük kızıyla birlikte, Carolyn Wood'la birlikte Türkiye'ye dönme planları yaptı. Hatta Carolyn Wood'un Türkiye'de ne iş yapabileceğiyle ilişkili araştırma yaptıkları. Ama yabancı vatandaşıyla evlendiği için Muzaffer Şerif üniversiteden çıkartılıyor. Ve Amerika'da bulunduğu süre içerisinde kendisine ödenen bursunda geri ödenmesi isteniyor kendisinden. Bunun için mahkemelik oluyor. Muzaffer Şerif o dönemde artık Türkiye ile ilişkisini kesmek zorunda kalıyor. Türkiye'ye bir daha dönmeme kararı alıyor. Planlar bozuluyor. tabii ki yani dönmeye çok hazırlanılmış durumda. Planlar bozuluyor ve Amerika'da kalıyor. Tabii 1947'de aynı zamanda dil tarih coğrafyada yaşanan tasfiye, bunun bir cadı avına dönüşmesi, onun üstüne Türkiye'nin hızla sağa kayması, Muzaffer Şerif her ne kadar iyi anlaşamasa da Niyazi Merkezlerin, Partenayların üniversiteden uzaklaştırılması, o antisemit dalga, bütün bunların içinde Muzaffer Şerif muhtemelen Türkiye'ye dönmenin çok da akıllıca olmayacağını düşünüyor. En azından varlık koşullarını yaratamayacağını düşünüyor muhtemelen. Tabii daha sonra aile içinde yaşanılan bir takım olaylar var. Muzaffer Şerif'in daha önce bahsettiğim avukat kardeşi Muzaffer Şerif'i aileden çıkartıyor, mirastan çıkartıyor. Onun yarattığı bir kırgınlık var. Daha sonraki yıllarda Muzaffer Şerif'in kızları sorduğunda, Türkiye'ye gidelim mi diye sorulduğunda, Muzaffer Şerif diyor ki orada beni neyin beklediğini bilmiyorum. Belki de yıllardan beri birikmiş bir vergi borcu bekliyor beni. Tabii önemli bir olgu da Muzaffer Şerif'in pasaportu yok. Türkiye'yi pasaportsuz falan terk edip gidiyor. Amerikan vatandaşlığını hiçbir zaman almıyor. Yani Muzaffer Şerif'in meselesi Türkiye'ye dönmemek değil, asla ve asla Amerika'yı terk etmemek. Kanada'ya bile gitmiyor. Bu dönemde ama tabii Amerika'da da bir takım değişimler oluyor. Muzaffer Şerif'in o çevresindeki sol çevrede giderek etkinliğini kaybetmeye başlıyor. Ve Amerika'da 1950'li yıllarda McCarthy uygulamaları döneminde Muzaffer Şerif Amerikan yasalarına bağlı kalacağına dair bir yazı imzalamak zorunda kalıyor. Bir iman yemini diyebiliriz, imzalamak zorunda kalıyor. Muzaffer Şerif'in Amerika'daki ilk dönem yazılarında diyalektik materyalizmden bahsedilir. Sovyetlerle Amerika'nın karşılaştırması yapılır, Sovyetler lehine. Bu vurgular giderek azalıyor. Bir şey soracağım. Bu Amerika'daki kendi çevresiyle arasındaki ilişki bozuluyor mu bu şeyden sonra? McCarthy'den sonra böyle bir şey biliyor muyuz? Yani yalnızlaşıyor mu mesela? Muzaffer Şerif genel olarak yalnız bir insan ama o yalnızlığın ne kadar teorik sebeplerden olduğunu bilmek zor. Çünkü Muzaffer Şerif hem Türkiye'de hem Amerika'da geçimi zor bir insan olarak biliniyor. Bunda sanıyorum şeyin de etkisi var. O manik depresif dönemlerinin önemli bir etkisi var. Çok doğrudan bir insan, çok küskünlükler olan bir insan, çok yakın çalışma arkadaşlarına kısa süre sonra küsüyor, bir daha görüşmüyor. Yani tabii politik dönüşümler burada nasıl etkili olmuştur bilemiyorum ama Muzaffer Şerif anladığım kadarıyla bir taraftan şey de var tabii, Amerika'da herhangi bir güvencesi yok, pasaportu yok, hiçbir yasal statüsü yok aslında Amerika'da. Dolayısıyla politik meselelerde çok da açık açık ulu orta bir şey söylemek de istemiyor. Hani kızlarıyla yapılan röportajda onlar şeyden bahsediyorlar mesela. Vietnam Savaşı döneminde Vietnam göstericilerini televizyon karşısında pasif olarak desteklediğini, Amerikan politikalarını aile arasında eleştirdiğini söylüyorlar. Ama bunu hiçbir zaman politik eyleme dönüştürmüyor. Belki politik eyleme olan güveninin olmamasından kaynaklı, Amerikan solunun o dönemde içine girdiği durum düşünülürse. Belki ondan kaynaklı. Ama giderek çalışmalarından sınıf vurgusu çıkmaya başlıyor. Bunda şeyin de önemi var. Amerikan sosyal psikolojisinin geçirdiği bir dönüşüm var tabii 1970'li yıllarda. Biraz da fazla grup çalışmalarına dönmeye başlıyor. Biraz da sosyal psikolojinin içine oturuyor. Ama hiçbir zaman şeyi kaybetmiyor. Yani sosyal meselelerle ilgisini hiçbir zaman kaybetmiyor. Hiçbir zaman sosyal psikolojinin bağımsız bir araştırma dalı olması gerektiği gibi ana akım tezleri savunmuyor. Her zaman psikolojinin bir bütün olduğunu savunuyor. Her zaman diğer sosyal bilimlerle ilgisini koruyor. Her zaman eleştirel bir yerde de duruyor Amerikan sosyal psikolojisi içinde ama yavaş yavaş o Marksist etkiyi yitiriyor. 88'de galiba hayatını kaybediyor değil mi? 1988'de. Evet, 1988'de hayatını kaybediyor. Şimdi yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Muzaffer Şerif'in hayatına bugünün Türkiye'sinden baktığımız zaman yani esasında bir fikir suçu isnat edilen bir insan ve bu sebepten Türkiye'den işte uzak kalmak zorunda kalıyor. Türkiye'de ondan esasında uzak kalmak zorunda kalıyor. Bugünün Türkiye'sinden baktığın zaman ne söylersin? Bu soruyu sorarken tabii akademisyen kimliğini de unutmamak gerekiyor herhalde. Muzaffer Şerif'in. Tabii. Evet, şimdi Muzaffer Şerif'in hikayesinin şöyle bir önemi var bence bugünden bakılınca. Birincisi Muzaffer Şerif Türkiye'de çok benzer olmayan bir akademisyen. Muzaffer Şerif'le aynı dönemde ya da daha sonrasında örneğin benzer baskılara maruz kalıp yurt dışına çıkmak zorunda kalan Niyazi Berkesli ve Pertevnaylı gibi isimler hayatlarının sonuna kadar Türkiye ile ilgili çalışmaya devam ediyorlar. Ve aslında bu günümüzde de çok yaygın bir olgudur. Yurt dışında yaşayan araştırmacılar, benim gibi mesela, yurt dışında yaşayan araştırmacılar Türkiye'den kopamazlar. Türkiye'yi araştırmaya devam ederler. Aslında dünya bilimi açısından bakıldığında, psikoloji tarihi açısından da bakıldığında bir merkez ve çevre ilişkisinden bahsetmem mümkündür. Ve temel araştırma genellikle merkez tarafından yapılır. Çevre ülkelerde o temel araştırmada bulunan bulguların uygulamaları yapılmaya çalışılır. Yerel uygulamaları yapılmaya çalışılır. Muzaffer Şerif doğrudan merkezde yapılan araştırmaya müdahale eden, doğrudan psikolojinin temel kavramlarını, sosyal bilimin temel kavramlarını değiştirmeye çalışan bir isim. Bu anlamıyla her zaman evrensel bir bakış açısını taşıyor Muzaffer Şerif. Hiçbir zaman Türkiye'li bilim adamı olmuyor. Her zaman evrensel bir bilim adamı oluyor. Savunduğu da bu zaten. Bilimin evrensel olduğunu düşünüyor. Bu anlamda Muzaffer Şerif tektir. İkinci olarak Muzaffer Şerif'in en önemli, bence günümüzde düşünülmesi gereken yanı şu. Bugünden bakıldığında işte Muzaffer Şerif büyük bir isim. Hani bir Türk bilim adamı. Efendim o kimliği kaybetmeyelim. Arka plana gitmesin falan diye Muzaffer Şerif'e sahip çıkmaya çalışan isimler şunu vurguluyorlar. Muzaffer Şerif aslında dönemin politik ortamında çok da masum yere baskı gördü ve Türkiye'den gitmek zorunda kaldı. Aslında böyle bir şey yok. Muzaffer Şerif kendisine isnat edilen suçların hepsini işlemiştir. Hani nedir bu suçlar? Sovyetler Birliği'ne yakın olmak. Nedir bu suçlar? Türkiye Komünist Partisi ile ilişkili olmak. Bunlar zaten bugünkü arşiv araştırmalarında bizim bulduğumuz şeyler. Ama burada sorun aslında o isnat edilen suçların gerçekte suç olup olmadığının tartışılması. Evet, Muzaffer Şerif bir düşünce suçlusudur. Ve günümüzden baktığımızda Muzaffer Şerif'e aklamanın yöntemi, yani aklamanın yöntemini aramanın bir anlamı yok aslında. Tam tersine Muzaffer Şerif'in yaşadığı kaderi başka insanların yaşamasının önüne geçebilmek. Günümüzde hala şurada da burada ders verdiği için cezaevine atılan insanlar var. Büşra Ersanlı gibi. Evet, önemli olan Muzaffer Şerif'in kaderinin tekrarlanmasını engellemek. Bu aynı zamanda demokratikleşmeyle ilgili bir süreçtir. Muzaffer Şerif'in hikayesini okumak, öğrenmek bu anlamda da önem taşıyor bence. Bu programda sona geliyoruz. Sertan Batır'dı konuğumuz. Sertancığım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın Sertan. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Teknik masada Volkan Ağar vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.